insan. O Allah'ın Resulü sevilmez mi o insan? O Allah'ın Resulü, onun söyledikleri insanlara faydalı. Onun söyledikleri insanlara faydalı. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah. Gönül eşi gönüle şifa veren la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sevilmez mi o insan? O Allah'ın Resulü, onun söyledikleri insanlara faydalı. Onun söyledikleri insanlara faydalı. Sevilmez mi o insan? O Allah'ın Resulü. Sevilmez mi o insan? O Allah'ın Resulü. Onun söyledikleri İnsanlara faydalı. Onun söyledikleri insanlara faydalı. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah. Dertlere derman Allah, gönüle şifa ver.